لتا نظر پتا قربان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانان یا مماو پیجنا لتا نظر پتا قربان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانان یا مماو پیجنا چستا ارمان تسرو گلان دا امیدونو راوڑی چستا ارمان تسرو گلان دا امیدونو راوڑی گرانا زہا واسپن ارمان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا حسی بد رنگ و بد نظر تاغذی کرما حسی بد رنگ و بد نظر تاغذی کرما کنی او گل دا گلستان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا لتا نظر پتا قربان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا گورا زہا غف سر لیم چی خزان لری گورا زہا غف سر لیم چی خزان لری خو خزانونو تا خزان یا مماو پیشنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیشنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیشنا دا انسانیت قاتل تا تویم ستال فرا دا انسانیت قاتل تا تویم ستال فرا زیو مقتل او قبرستان یا مماو پیشنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا لتا نظر پتا قربان یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا سوک مطمئن کلم سوک راویخ کلم او سوک و لڑزوام سوک مطمئن کلم سوک راویخ کلم او سوک و لڑزوام بلالی چی غد آزان یا مماو پیشنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیشنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیشنا دستینو ترو پپڑا کا کے خل ارمان وینما دستینو تو پپڑا کا کے خل ارمان وینما دستینو حرو طالب جان یا مماو پیشنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیشنا جانا نظر دستا جانا یا مماو پیجنا لتا نظر پتا قربان یا مماو پی شنا جانان زدستا جانان یم ماو پی شنا جانان زدستا جانان یم ماو پی شنا دو اخسر زور پزور مارا زلیل بشه دو اخسر زور پزور مارا زلیل بشه سر زور مغرور افغانستان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا سر زور مغرور افغانستان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا د جم سبق انقلابی افغانستان را کړی د جم سبق انقلابی افغانستان را کړی زئی شاگرد وزیرستان یم ماو پیژنا جانان زدستا جانان یم ماو پیژنا جانان زدستا جانان یم ماو پیژنا زئی شاگرد وزیرستان یم ماو پیژنا جانان زدستا جانان یم ماو پیژنا جانان زدستا جانان یم ماو پیژنا دلی و نیو کو قطار کے بمختم در زمان دلی و نیو کو قطار کے بمختم در زمان کو سر ببر سر گریوان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا لتا نظر پتا قربان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا جانان زدستا جانان یم ماو پیشنا